Gdzie nie pójdę, wielkie poruszenie. Nie uśmiecham się, tylko się śmieję. Yo, hehe, młody G trendsetter. Nie odzywaj do mnie się w sprawie dyskietek, ale wpadaj po koszulki jak masz becel. W świecie co stanął na chuju i tańcuje breakdance. Nie przyszedłem po jebaną statuetkę, ja przyszedłem tylko złożyć wam ofertę. Byłem dla ciebie łbem, witam w sklepie. Koszulki są na sklepie, bluzy są na sklepie. Młody G trendsetter, jak Boris Becker. Rozjebałem becel, teraz wracam, by go zrobić mabyn.com. Mam na sobie sweter po wuju, który był hustlerem. Numerem jeden. Numerem jeden.